اللہ جل جلالہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ اللہ کا امر ہے، حکم ہے، سب کے لیے حکم ہے، چھوٹوں بڑوں سب کے لیے حکم ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ پاک کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ پاک سے اگر محبت رکھتے ہو، یعنی فرما دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ جل جلالہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ جل جلالہ کی محبت جو ہے وہی دین کی بنیاد ہے، اور اللہ جل جلالہ کی محبت جو ہے وہ حضور کی زندگی، اس کا دعویٰ کا ثبوت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، عشق ہے، کہ ہر قدم پہ، ہر احساس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ زندگی گزاری ہے، اور یہی جذبہ پیدا کیا جاتا ہے اس محنت کے اندر۔ تو بہرحال یعنی اللہ جل جلالہ کی محبت جو ہے وہ شرط ہے پورے دین کی، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو معلوم کرے گا کہ میں اپنے اللہ کو، اپنے پیارے کو کیسے راضی کروں گا۔ اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھے گا، اور وہ زندگی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں نہیں، صرف معروفات اور بڑے منکرات کو نہیں سمجھے گا دین، بلکہ معاشرت زندگی، ایک ایک آداب زندگی سیکھے گا، اور ہر موقع کے آداب سیکھے گا، اور معاشرت سیکھے گا، پوری زندگی کے یعنی جو شعبے ہیں وہ پوری زندگی سیکھے گا اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، تجارت میں، شادی میں، غم میں، خوشی میں وغیرہ، بہرحال اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ظاہر میں، باطن میں، بالوں کے بنانے میں اور کپڑوں کے پہننے میں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال میں آپ کو یہ نصیحتیں نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو میں یہ سکھا نہیں رہا ہوں، لیکن ایک درد اور غم بیان کر رہا ہوں کہ دین کی زندگی سیکھنے کو آج مسلمان نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ مکمل زندگی، آپ بھی اسی کی ہر وقت اسی کی غم کو بیان کرتے رہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن اب یہ اتنے بڑے بڑے تقاضے آپ لوگ کرتے ہیں ایک عام بیچاروں لوگوں سے، پیارے لوگوں سے جو اخلاص کے ساتھ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں اس ترتیب کے اوپر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان کے ذہن میں سب کچھ یہی ہے بس، باقی اور کہیں اگر کسی کے لیے قربانی مانگی جائے یا مالی طور پہ ہوتے تو وہاں پہ بالکل صفر ہو جاتا معاملہ۔ کیوں؟ بہرحال یہ الگ موضوع بعد میں عرض کروں گا، یہ ایک سازش چلی ہے اندر، ایک ذہن بنایا گیا ہے، ایک معاشرہ بنایا گیا ہے جو دین کے نام پر بے دینے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین سیکھنے کا ایک واحد ہی راستہ ہے۔ تو ہمارا جیسے ایک موقع پہ حضرت محی سنہ، حضرت ابرار الحق، شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اجتماع کے موقع پر، یہاں پہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، میں نے ذمہ دار لوگوں سے اور علماء سے یہ بات سنی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ تبلیغ کا کام جو ہے نافع ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ اور حضرت میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ہم درجہ تھے، یعنی کلاس فیلو جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن بنایا گیا کہ یہی کام ہے، بلکہ یوں مذاکرہ کرایا جاتا تھا کہ یہی کام ہے، بولو یہی کام ہے، اور یوں نہیں کہو کہ یہ بھی کام ہے، کہو کہ بس یہی کام ہے۔ یعنی دیکھیے کس طریقے سے داخل کیا گیا نورانیت کے ساتھ جہاں پہ فتنے کو۔ بہرحال ابھی میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا، بہت لمبی بات چیت ہے یہ ساری، پورے کام کا رخ کیسے بدلا گیا اور باطل کیسے اس نے اتنے شاندار کام کو کتنا نقصان دہ بنا دیا ہے، اور جو لوگ اس کام کو کرنے والے ہیں بیچارے، مکمل دین کو سیکھنے والے ایک معذورین بن چکے ہیں، اور رکاوٹ یعنی ایک طریقے سے نقصان کا سبب بن رہے ہیں بیچارے، ان کی زندگیاں لگ رہی ہیں اخلاص کے ساتھ، اور تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے سوائے اس تربیت کے کہ بس جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے اندر ہے۔ بہرحال یہ میں موضوع اس وقت مختصر وقت میں چھیڑنا مشکل ہے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک ذمہ داری اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی ہے. اس لیے اکابرین علماء کرام, ایک تو ہیں ہمارے اکابرین مشائق اس محنت کے اندر کے جو دن رات اسی میں مشغول رہتے ہیں اور اس قدر مشغول ہیں کہ ان کے یعنی مشکل ہے ان کا کہ کسی اور طرف ان کا ذہن اور دماغ چلے, اور خطرہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ خشکی آ جائے دماغ میں. اور بہرحال یہ اشارہ ہے. تو اب جو اکابرین ہیں جو پوری امت کے پورے دین کے پورے عالم کے قیامت تک کے ذمہ دار ہیں اور سلسلہ بہ سلسلہ وہ چلتے رہیں گے, ہمارے اکابرین بر صغیر ہند, علماء دیوبند, علماء ندوہ اور سارے یعنی سہارنپور جتنے بھی ہیں دارالعلوم جو ہیں, یہ مراکز ہے دین ہیں, یہ دین کی فیکٹریاں ہیں, یہ دین کو کے قلعے ہیں, یہ دین کو سنبھالنے والے ہیں, بچانے والے ہیں, چلانے والے ہیں, پھیلانے والے ہیں. اور ان سب کے جو والد ہیں وہ حضرت مہاجر مکی حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جن کے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مجدد ملت حضرت مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے روحانی بچے ہیں, اور یہ سارے مدارس انہی کی اولاد ہیں, یہ جتنے مدارس ہیں. تو اس لیے ان کو الگ شعبے بنا دینا, خانقاہ کا الگ اور مدرسے کا الگ. اور عجیب بات ہے کہ پورا دعوت تبلیغ اس کے حوالے کر دی اس محنت کے, کہ یہ اس کے ذمہ دار ہیں اور یہ تینوں شعبوں کو ملانے کی کوشش کی جا رہی. مجھے حیرت ہوتی کہ بڑے بڑے لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ آتے ہیں, حالانکہ اصل جو محنت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے, جو صحبت کی محنت ہے, جس سے بڑے بڑے یعنی صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے درجہ بدرجہ یہ سلسلہ چلتا رہا. اور دین سیکھنے کا تو یہی درجہ ہے, یہی طریقہ ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی درد بھری آہیں تھیں کہ علماء اکرام سے پوچھ پوچھ کے چپک کے چلتے رہے مسائل کے ذریعے سے, اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. خود مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ صاحب نسبت تھے, کوئی بھی بڑا بزرگ اللہ والا جو ہے وہ سب بغیر نسبت کے نہیں ہیں, سب صاحب نسبت ہیں. تو یہ کام بھی صاحب نسبت ہے اور اسی بنیاد پر چلنا چاہیے تھا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں بات کچھ کرنا چاہ رہا تھا مختصر, لیکن بات تفصیل کے ساتھ ہوئی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی پوری تفصیل بیان نہیں کر سکتا. وہ یہ کہ اس کام کی فادیت اور نورانیت اور اثر مؤثر کو دیکھ کر کے جو خاص قوم ہے, جو نبی کو قتل کرنے والی قوم, وہ خصوصاً متوجہ ہوئی اس طرف. اور اس نے جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لندن پہ چوٹ پڑ گئی, انقلاب آ گیا, تو یہ چوٹ کی آواز باطل نے بھی سنی اور اس انقلاب کو باطل نے بھی دیکھا. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ باطل جو ہے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کتنا خاموشی اور ریا کے ساتھ اور کیسی مکاری کے ساتھ, کہ اس زمانے کے اہل بصیرت اور اہل فراست بھی ان کو نہ پہچان سکے کہ یہ کون ظالمین ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جسم مبارک کو یعنی نعوذ باللہ چرانا چاہتے ہیں. پھر اللہ کی کیسی مدد آئی, سوچیے کہ باطل کتنا سازشی اور کتنا مکار اور عیار ہے کہ اس زمانے کے سادہ زندگی والے, نیچرل زندگی والے بھی ان کو نہیں پہچان سکیں. یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے, اس کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں مجھے. تو آج جو یہ کام بہت ہی عظیم کا مطلب یہ نہیں سمجھا جائے کہ یہ سارے کام ختم, یہ کرو بس صرف پھر. یہ تو ایسا ہے کہ ایمبولینس, بہترین ایمبولینس کا کام ہے جو خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو مریضوں کو لے کے آتی ہے, اور جس مریض کو خبر بھی نہ ہو کہ میں مریض ہوں اس کو بھی بتا کے لے کے آتی ہے. اس کا کام کہاں ہے, ایمبولینس کا کام کہاں ہے, لے جانا اسپتالوں میں. اور اگر وہ ایمبولینس خود ہی اسپتال بن جائے اور وہ مریض خود ہی معالج بن جائے تو پھر آپ سوچیے کیا حشر ہوگا. تو بہرحال اور ہسپتال کیا ہے ہمارے, یہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت ہے, خانقاہیں، مدارس ہیں، مدارس اور خانقاہوں کو الگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علم مسائل تو یعنی جو اللہ والوں کے ساتھ زندگی سیکھے تو اس کو مسائل کو پوچھ پوچھ کے چلتا رہے، یعنی علماء اکرام جو وارث الانبیاء ہیں ان کی کے بغیر ان سے پوچھے کچھ نہ کریں۔ بہرحال ایک عرض یہ ہے کہ یہ باطل اس کے اندر گھس گیا۔ میں نے میرا جو تین صفحوں خط تقریباً آج سے تین سال پہلے وہ گردش کرتا رہا، اور مولانا اس میں مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی بہت مختصر میں نے بیان کیا، انہوں نے مجھ سے بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ باطل کس طریقے سے اندر گھسا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، اور یہ سب کے لیے ہے، تمام حضرات کے لیے جو دعوت تبلیغ میں منہمک اور متحرک ہیں اور غرق ہیں، اور جو باہر والے ہیں، جو اہل اللہ ہیں اور باہر والے دیندار ہیں، ان کو ہم بے دین نہیں کہہ سکتے جو اس کام کو عملی شکل میں نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے جس انداز سے بھی جو کر رہا ہے وہ اللہ کا کام ہے الحمدللہ، اور یہ تو بہرحال ایمبولینس والا کام ہے، یہ بہت شاندار کام ہے، اس لحاظ سے عظیم کہا جا رہا ہے اس کو۔ تو اللہ والوں کے یہاں پہنچنا چاہیے، سارے تبلیغ والے جتنے ہیں ان پیارے پیارے بھائیوں کو اللہ والوں سے تعلق قائم کر کے اپنی زندگی کو مثال بنا کر کے، اپنے گھر کی زندگی کو مثال بنا کر کے، اللہ والا بن کر کے، اللہ والیاں بنا کر کے، اپنے گھر کو ایک نمونہ بنا کر کے لوگوں کے لیے سفر کرے، ان کو دعوت دے، تو آپ سوچئے کہ اس کا واقعی سفر دعوت والا ہوگا، واقعی اس کا سفر جو ہے وہ غم و درد سے بھرا ہوا ہوگا، رسمی اور رواجی اور گمراہی کا سفر نہیں ہوگا۔ گمراہی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہے قوم تیار کر دی گئی ہے جو گمراہ ہو چکی ہے، مجھے کہنے دیں، کھلم کھلا اس بات کو کہہ رہا ہوں، ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک اندر باطل گھس کے جو محنت کی ہے اس نے ایک معاشرہ ایسا بنایا کہ ایک عام ڈسکو سے ناچنے گانے والا نکل کر جب آتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا مفسر اور محدث جو ہے وہ دین نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں، یعنی صرف اس ترتیب کے جو خروج ہے اس میں نہیں جائے گا تو وہ جو ہے دین کی سمجھ نہیں رکھ سکتا۔ مجھ سے کہتے ہیں جوان لڑکے جرمنی کے اندر کہ ماشاءاللہ بہت اچھے عالم ہیں، بہت شاندار عالم ہیں، لیکن بس سفر نہیں ہوا ہے، یعنی بیچارے ہیں۔ تو یہ ایک جہالت عام گھس گئی، یعنی جہالت عظیم جہالت بھر گئی اندر، جو انتہائی خوفناک ہے، انتہائی خطرناک ہے، غیر مقلدین سے بھی بدتر غیر مقلد بن گئے ہیں جو، اور یہاں تک کہ علماء میں بھی تخصیص خود بخود ہو گئی ہے کہ جو علماء اس براہ راست اس تحریک کے اندر نہیں ہیں وہ دین کی سمجھ وہ نہیں رکھ سکتے، وہ غم اور فکر دعوت والا جذبہ جو اس کام میں لگے ہوئے علماء یا بشائخ جانتے ہیں۔ لہذا مسائل ان سے پوچھو۔ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ مجھے اللہ کے راستے میں انڈیا جانا ہے، مجھے ایسا واقعہ یاد ہے۔ تو مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے تو انہوں نے ان کو منع کر دیا۔ پھر ان کی والدہ کا انڈیا میں بیمار ہو گئیں تو ان کو کہا گیا کہ ان سے بھی انہیں مفتی صاحب سے دوبارہ پوچھا گیا کہ میری والدہ سخت بیمار ہیں، آپ بتائیے میں کیا کروں، میں جاؤں یا نہ جاؤں، یعنی غالباً قرضہ لے کے ایسا کچھ مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا ہاں ضرور جاؤ۔ اب جو ہے یہ سچے لوگ نہیں، اصلی لوگ نہیں، جو اندر کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے مفتی صاحب مسئلہ صحیح بتا رہے ہیں آپ کو، لیکن فرق اتنا ہے کہ ان کے پاس ماں کی عظمت زیادہ ہے بنسبت دین کے، یعنی دین کی مٹنے کا غم ان کو اتنا نہیں ہے جتنا ماں کے مرنے کا غم ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ اب بتائیے کتنا خوفناک انجیکشن ہے یہ، اور اس طریقے سے وہ کرتے کرتے وہ یعنی ان علماء سے جو اس کام میں متحرک ہیں انہی سے پوچھیں گے مسئلہ، اور وہ اس کو بنیاد بنا کر امت کا غم، امت کی فکر، امت کے لیے قربانی کو بنیاد بنا کر فتویٰ دیں گے۔ تو کیسا خوبصورت فتنہ ہے یہ کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وہ مسئلہ غلط نہیں بتائیں گے، لیکن مسئلہ کا یہ ہے کہ یعنی وہ عظمت کی بات ہے کہ ان کے ذہن میں ماں کی عظمت زیادہ ہے بہ نسبت دین کے. تو یہ اس قسم کی باتیں اور بہت چلتی ہیں, آپ خوب جانتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ایک بادشاہ تیار ہو چکا ہے. اب ہمیں اس وقت جو مسئلہ امیر کا ہے وہ اصل نہیں ہے, اور نہ مسئلہ جو ہے یہ شورا ہو یا امیر ہو, یہ بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اس دعوت تبلیغ کا جو مروجہ نام رکھ دیا گیا ہے, مروجہ دعوت تبلیغ کا کیا ہوگا, اور یہ تبلیغیوں کا کیا ہوگا جو آج کہا جا رہا ہے. تبلیغی کا لفظ بن چکا ہے, خود کہہ رہے ہیں دوسرے کو, میں نہیں کہتا لیکن میں اسی زبان کو بول رہا ہوں اس وقت. تو ان کا کیا بنے گا؟ اصل تو یہ مسئلہ ہے یہ کہ یہ, اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ ایک جماعت نہیں ہے, یہ ایک عالمی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے کے اکابرین کی غم و درد کے نتیجے میں ایک عملی محنت چالو ہوئی. میواز سے جہاں پہ لوگ ہندو بن رہے تھے, چوٹیاں رکھتے تھے اور آگ کی پرستش کرتے تھے مسلمان ہوتے ہوئے, اور ان کے نام ہندو والے ہو رہے تھے, اس غم کو درد کو دیکھ کر ایک محنت چالو ہوئی جس کو اللہ نے عالمی بنا دیا, اور اس سے ہدایت کے لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے میں داخل ہونا انتہائی آسان ہو گیا, اور اللہ والوں تک پہنچنا آسان ہو گیا. لیکن باطل نے گھس کے اندر محنت کر دی اور اس کا رخی بدل دیا, مزاجی بدل دیا, طبیعتی بدل دی. اس کے بعد جتنے فتنے ہیں, آج مولانا سعد صاحب کو سامنے رکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے امیری کا فتنہ چلا دیا ہے. حالانکہ مولانا سعد صاحب کو میں خود جانتا ہوں, ان کے ساتھ میں رہا ہوں, کتنے پیارے بھولے بھالے آدمی تھے وہ, اور کتنے یعنی نرم مزاج اور خوش مزاج آدمی, اور ایسے ہی جو ہے کیا نام, کتنے آج کا فتنہ ہے یہ تو شروع سے یہ فتنہ, باطل کی سازشیں اور فتنے اور تبلیغ کی محنت کی عمر ایک ہی ہے. اس بات کو آپ میرے خط میں پڑھیں گے تو میں نے بہت ہی احتیاط اور اشارتاً وہ خط لکھا تھا 3 سال پہلے, اور اب زیادہ کھل کے بات کر رہا ہوں اور اپنی جان کی بازی لگا رہا ہوں. بہرحال یہ ایک امانت ہے, امت کو دینا ہے اور لازمی ہے, ورنہ اللہ مجھ سے پوچھیں گے. میرے سامنے سارے حالات اس وقت بیان نہیں کر سکتا. آپ وہ بتائیے, جب آپ ہی یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہمارا کام سوائے غیبت کے کچھ صحیح نہیں کیا, جس مجلس میں بیٹھو غیبت, ناشتے میں غیبت, دوپہر میں غیبت, شام میں غیبت, یہ آپ کے الفاظ ہیں. اور حضرت مولانا حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن سے میرا بہت قریبی تعلق تھا, بہت محبت شفقت فرمایا کرتے تھے مجھ سے, وہ اس اجتماع میں جب کہ بارش والا اجتماع تھا, اس بیان میں یوں فرما رہے تھے, یہ غیبت ہے, یہ غیبت ہے, یہ غیبت ہے. کس میں؟ عوامی اجتماع بیان میں یہ فرما رہے تھے, یعنی جو اس وقت کے مسائل اور تکلیفیں چل رہی تھیں وہ بیانات میں نکلتی تھیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ عوام کو کیا اس وقت مل رہا ہے, یہ کیا سوچ رہے ہوں گے, آئے اللہ کی محبت, اللہ کی بڑائی اور دین کا جذبہ لینے کے لیے, اور وہاں پر سینوں سے وہ نکلتا تھا جو نجی محفلوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. میں کھل کے بیان کر رہا ہوں, یہ چھپانے والی بات نہیں ہے. اب تو کھل کے اتنا ذلتیں آ گئی ہیں, ایک دوسرے کو منافقین اور ایجنٹ, یہودیوں کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے, اور جو اکثریت جو ہے اس قسم کے لوگوں کی وہ خود ایجنٹ اور ایجنٹ اور منافقین ہیں, اور جس میں وہ معاشرہ جو تیار ہو گیا ہے جاہلوں کا وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. وہ جاہلوں کا معاشرہ ہے, مخلص جاہلوں کا معاشرہ ہے, مخلص جاہل طالب دین, مخلص جاہل طالب ہدایت جو معاشرہ بنایا گیا ہے, اس کے اندر گھس کے جو بنایا یہود و نصارہ نے, وہ معاشرہ بن چکا ہے, وہ جاہلوں کا معاشرہ ہے. جو یہ جس کو یہ مشق کرائی جاتی تھی, بولو یہی کام ہے, یہ مت بولو کہ یہ بھی کام ہے, میں یہ بڑوں کی طرف سے چلائی جاتی تھی, میرا یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں اور میں پوری زندگی میں سامنے. میں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ مولانا حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ ڈیوزوری میں بستر پہ مبارک پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک طرف یعنی رائمنڈ والے, دوسری طرف پھر بیچ میں نظام الدین والے, اور تیسری طرف جو ہے حلقے کی شکل میں ڈیوزبری والے یعنی انگلینڈ والے تھے. اور اس وقت زمانے میں نظام الدین اور انگلینڈ والوں کی خوب پکی جوڑ تھا, اور اس زمانے میں رائمنڈ کے ساتھ توڑ تھا. یعنی مذاق نہیں, یہ محنت چل رہی مستقل. آج وہ ساری باتیں بلا کے مولانا سعد کے اوپر آ گئی ساری بات, اور مسئلہ آ گیا کہ یہ کام جو ہے یعنی شورا سے ہو یا عمارت سے ہو، لیکن یہ کام کیا ہے، یہ کام کیسے ہو، اور کیا ہو بھی کہ نہ ہو کیسے ہو، اور یہ کام والے کیا بن رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا، ان کی تربیت کیسے ہو. مختصر عرض کر رہا ہوں، سارے اکابرین جو مشائق ہیں، جو ہیں تبلیغ والے اور عمومی جو مجمع ہے، ان سب کو چاہیے کہ اللہ والوں کی طرف رجوع کریں، اور ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے قدموں میں جا کے پڑ جائیں اور کہیں کہ ہاں آپ ہماری مدد کیجیے. کیونکہ کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ مولانا ساز صاحب جو ہیں خود ان کو ایسا بنایا گیا ہے، ان پر ایسی محنت کی گئی ہے. اور مولانا زاہد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نہ بھولا جائے کہ شہر سے اور کس کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں محنت کریں گے، اور انہوں نے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا ان کو قتل کر دیں، ان کا ہم قتل نہیں کریں گے، ان کو شہر سے اور غیر مقلدین کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ. اب غیر مقلدیت اس میں داخل ہو رہی ہے، آفیشیل ہونے والی داخل. کچھ پتہ نہیں کل جو ہے ووٹنگ تبلیغ جماعت کے نام پہ ووٹنگ کا اعلان ہو جائے کہ وہ تبلیغ جماعت کس کو ووٹ دیں، بہت بڑی پاور بن جائے گی یہ اور مارکیٹ بن جائے گی. بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جماعت نہیں ہے، یہ علماء کرام سے بھی میں براہ راست اس وقت مؤدبانہ مخاطب ہوں اور گزارش ہوں اور تڑپ کے التجا کر رہا ہوں اکابرین دیوبند، اکابرین ندوہ اور دوسرے اکابرین اور مفتی رفیع صاحب، مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم اجمعین، مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب وغیرہ، اور مولانا سلمان حسین ندوی صاحب وغیرہ، ان سارے بڑے سب کے نام میں نہیں لے سکتا، سارے اکابرین سے، اور پھر ساؤتھ افریقہ کے اکابرین اور برطانیہ کے اکابرین جو ہیں ہمارے، اور اللہ والے ہمارے مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم، مولانا حضرت پیر ذوالفقار علی صاحب دامت برکاتہم، مولانا سلیم دھورات دامت برکاتہم برطانیہ کے، اور اس قسم کے سارے اللہ والے جو اکابرین ہیں اور علماء کرام، یہ سب مل کر امت کا ایک بہت بڑا حادثہ سمجھ کر اس پر توجہ دیں، اور ساری جو یہ جو مشورے چل رہے ہیں کہ ہماری جماعت ہے، ہمارا کام ہے، ہمارا مسئلہ ہے، جہاں تک کہ بڑے بڑے اکابرین اس بات کو بیان فرما رہے ہیں یہ جماعت کا مسئلہ ہے، ان کا اندرونی مسئلہ ہے. نہیں، یہ جماعت کا مسئلہ نہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ عقائد کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے، یہ انسانوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. یہاں پہ جو جماعتوں میں نکالا جا رہا ہے لوگوں کو، میں اس کو کہتا ہوں دینی استحصال ہو رہا ہے. وہاں پہ ان کے گھر جڑ رہے ہیں، نسلیں اجڑ رہی ہیں، کسی کی دلہن مر رہی ہے اور وہ چلا جا رہا ہے چلے میں بغیر یعنی بغیر تربیت کے، ایک جہالت کے ساتھ ایک عجیب و غریب جذبہ قربانی کا ہے. اگر وہ جذبہ رخ صحیح ہو جائے تو کیا شان ہے، اگر یہ معاشرہ، اگر صحیح دیندار معاشرہ پھلا پھولے، فیملیاں بن جائیں، کیونکہ فیملی لائف اصل ہے. مجھے بہت نقصان اٹھایا، میری زندگی فنا ہوئی ہے اس میں. میں حاجی عبد الوہاب صاحب نے مجھے جرمنی بھیجا تھا، ان کو شاید میں پچھلے دفعہ جب ملا تھا تو ان کو یاد نہیں تھی یہ بات، کافی عمر ہو گئی ہے، کافی عرصے تک ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. بہرحال حاجی صاحب نے مجھے واپس بھیج دیا تھا، 1981 میں آیا تھا، وہاں پہ اللہ نے ہم سے کام لیا، ہمارے مستورات کام جرمنی میں ہمارے ذریعے سے اٹھا. پہلی ہماری اہلیہ حضرت مولانا احسان الحق صاحب کے پاس آئیں، بطور جماعت کے پہلی جماعت خارج ایک واحد خاتون آئیں، پھر وہاں پہ جماعت کام شروع ہوا. پہلے چلے کی جماعت ہماری نکلی یعنی مستورات کی، وہاں پر برطانیہ میں، اور حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ نے جو بہت محبت شفقت فرماتے تھے، بچوں کے ساتھ ہی انہوں نے اجازت دے دی کہ ایک ایسی خاتون ہے، کام تو شروع ہو پھر سب جانتے ہیں. مولانا آپ بھی ہمارے گھر کے قصے جو ہے اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے. بہرحال وہ کس طریقے سے باطل کس کس طریقے سے اجاڑتا ہے، فیملیوں کے پیچھے لگتا ہے اور کیا کیا کام کرتا ہے، یہ اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہم. بہرحال یہ ایک الگ تاریخ اور کہانی ہے، اس لیے میں وہ درد لیے پھر رہا ہوں کہ کسی کو نقصان نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، نسلیں. اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل جو ہے وہ فیملیاں ہیں، فیملی کی زندگی اگر خوشگوار ہے، ثبوت ہے کہ تمہیں سب سے اچھا وہ ہے کہ جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کو دیکھ کے گھر والا خوش ہے یعنی شوہر خوش ہو جائے، یہ پوری زندگی اس کے اندر ہے. بہرحال جب وہ خاندان جب برباد ہوں گے اور روتی ہوئی عورتیں، روتے ہوئے بچے ہوں گے تو کیا دین پھیلے گا، اس کی یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی الگ اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ. بہرحال میں آپ سے تقریر کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں درد، میرا حق ہے میں درد بیان کروں، آپ کو درد والوں کو درد پیش کروں تاکہ وہ ان کی ان کی ان کا درد جو ہے صحیح رخ بنا کر صحیح کام کرے اور برباد ہونے والی نسلیں بچ جائیں بربادی سے دین کے نام پہ، دین کی اور تبلیغ کے نام پر قربانیوں سے بچ جائیں۔ بہرحال میں بات مختصر کرتا ہوں اور اللہ پاک مجھے توفیق دے آپ سے ملنے کی، تو میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا، گھنٹے چاہیے مجھے آپ کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ۔ بہرحال آپ چونکہ ایک اہم کڑی ہیں سارے عالم کی، تو آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ تو عرض یہ ہے کہ ابھی جو ہے فوری طور پر ہمارے حضرات جمع ہیں یہ رائے ون کے اجتماع میں، ان کو چاہیے کہ اپنی فکروں کو بدلیں اور یہاں یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اکابرین برصغیر کے اکابرین کے اور عالم کے اکابرین کے قدموں پہ جا کے پڑ جانا چاہیے کہ ہم اس کام کو لے کے چل رہے تھے بغیر آپ کے، اور آج ہم بے بس و لاچار ہیں۔ یہ کام انسان امت کے لیے ایک امتحان بن گیا ہے اور ایک معاشرہ ایسا بن چکا ہے تو دین کے لیے بجائے نصرت کے بجائے ایک مثال کے ایک ناسور بن گیا ہے، اور یہ کام جو ہے ایک بلا کی طور پر ٹھا گیا ہے، نہ نگلتے بنتا ہے نہ اگلتے بنتا ہے۔ آپ اس لیے اس کو حل کریں، اس مسئلے کو حل کریں، یہ ضائع نہ ہونا چاہیے کسی حال میں، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پاس ایک بہترین حل ہے، اللہ کرے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، آپ لوگ اس نشے سے نکل کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سوچیں اور سنیں۔ وہ یہ ہے کہ سارے اکابرین، مولانا سعد صاحب بھی، ان سے میری پیر جوڑ کے ان سے درخواست کرتا ہوں، اگر وہ فی الحال وہ گھیرے میں ہیں اور ان تک یہ بات نہیں پہنچی یا ان کو سمجھنے نہیں دی جائے گی، تو ان کے بغیر جتنے اکابرین ہیں وہ نظام الدین جا کے ان کو سینے سے لگائیں، مولانا سعد صاحب کو، دامت برکاتم کو، اور اس کے بعد ان کو لینے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نہ ساتھ جائیں تو خود چلے جائیں اکابرین کے پاس، دیوبند چلے جائیں اور وہاں جا کر فیصلہ کریں کہ کیسے سارے اکابرین مل کر جمع ہو جائیں، اور سارے دنیا کے اکابرین یہ بات نہ بھولیں کہ یہ ایک جماعت نہیں ہے، یہ ایک ایسی محنت ہے جو گھر گھر میں داخل ہو چکی ہے، ہر فیملی میں داخل ہو چکی ہے۔ اور یہ بات میں ایک سال پہلے کہہ چکا تھا کہ اب جو کام ہو رہا ہے، گھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، ہر ادارے میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ دارالعلوم دیوبند میں اس یعنی فتنے سے بچنے کے لیے اختلاف کی وجہ سے جیسے کہا جا رہا ہے طلبہ کو منع کیا گیا، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے۔ وہاں پر وہ ان کے سینے ویسے ہی پکتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، اور یہ بھی کسی خاندان کی اولاد ہیں، اور وہ خاندانوں کا کیا ہوگا، وہ تو ویسے ہی لڑتے اور بڑھتے رہیں گے آپس میں، دو رخ پر یہ باطل لڑا لڑا کر کے اپنا اور دین کے نام پہ لڑنے والے، مخلص لڑنے والے، جو جانے دینے کو تیار ہیں۔ اخلاص کی یہ انتہا ہے جو کہ اخلاص بھی نہیں ہے، اخلاص بھی سیکھنا ہے۔ بہرحال یہ جو اعلیٰ صفات بیچاروں سے کہی جا رہی ہے، تم جھگڑے مت، دیکھو کام میں لگے رہو، قربانی کی سطح بڑھاتے رہو، اصل تو کام ہے۔ بھائی کیا کام ہے، نکلو اور نکالو اور برباد ہوتے رہو اور فیملیاں اجڑتی رہیں، یہ کام ہے؟ کہاں کی ذمہ داری ہے، کہاں کا رحم ہے، کہاں کا امت پر غم ہے کہ انسانوں کو قربان کیا جا رہا ہے؟ بس یہ کام چلتا رہے، ہمارا کام جو ہے کسی طریقے سے ڈاؤن نہ ہو۔ اجتماع ہو گیا، جماعتیں نکل گئی، ہمارا اجتماع کامیاب رہا۔ بھائی کس کا اجتماع ہے یہ؟ ادھر وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا مرکز بھرا ہوا ہے، لوگ ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، لیکن ساری دنیا کے ٹکراؤ اور توڑ اور جہالت اور ذلت جو ہو رہی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ پورا غیر مسلم کے لیے دروازے بند ہو رہے ہیں، اور جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ اندھادھن برباد ہو رہے ہیں، اور جو دوسرے مسلمان ہیں وہ پریشان ہیں۔ بہرحال یہ تمام، اب تو میں آپ سے بات کرنا تھی، لیکن اب تمام اکابرین سے یہ میری التجا ہے، اور خصوصاً اس وقت رائے ون میں جو اکابرین موجود ہیں ان سے میری یہ التجا ہے کہ اللہ کے واسطے آپ لوگ کب تک لڑتے رہیں گے آپس میں؟ میں آج کی لڑائی نہیں، میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ یہ لڑائی بہت پرانی ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ بٹلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ شمس الحق یہ سن 84 میں فتنہ کھل کے آ گیا تھا، جبکہ بہت ہی نورانی ماحول تھا اس وقت، مجھے یاد ہے۔ اور آپ بتائیے کب سے یہ فتنہ چل رہا تھا اور کیا کیا فتنے ہیں اس کے، میں کبھی موقع ملے گا تفصیل سے بیان کر دوں گا کس کس طریقے نورانی اور جہالت کے فتنے اس کام کے ذریعے سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ بہرحال ابھی میں خصوصاً مولانا طارق جمیل صاحب آپ سے, اور چونکہ آپ وہاں موجود ہیں رائے بند میں, میں آنا چاہتا تھا, ملاقات کر کے آیا تھا حاجی عبدالوہاب صاحب سے اور اکابری نظام الدین سے, اور آنا تھا دوبارہ, طبیعت ناساز ہو گئی, رکاوٹ بھی آتی ہے ایسے موقع پر, رکاوٹیں بھی آتی ہیں روحانی طور پر. بہرحال آپ سے درخواست ہے کہ اس بات کو وہاں رکھ دیجیے, یہ میری بات نہیں سمجھیں, بس یہ ایک امتی جس کا درد امت کے لیے, اس کی بات رکھ دیں کہ ابھی حضرات جو ہیں یہ پاکستان کے اکابرین سے کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور پھر جاتے ہی ہندوستان کے اکابرین کے ساتھ بیٹھ جائیں, پھر ایک سفر کریں, صرف اکابرین سے ملاقاتیں کریں, یا اکابرین کو کہیں جمع کر لیں, مدینہ منورہ میں جمع کر لیں, یا ہندوستان میں جمع کر لیں, یا پاکستان میں جمع کر لیں, یا ساؤتھ افریقہ میں جمع کر لیں, ساؤتھ افریقہ میں سارے اکابرین جمع ہو سکتے ہیں, میرا خیال وہاں زیادہ بہتر ہے, سارے وہاں جمع ہو جائیں اور ایک مکمل جماعت, امت کی جماعت, بڑوں کی جماعت بن جائے, جس میں اس شورا, اس جماعت کے اندر اس محنت کی, اس تحریک کی شورا شامل ہو, بمیش مولانا سعد صاحب کی, اگرچہ وہ اپنے آپ کو امیر کہیں یا ان کو کہلوایا جا رہا ہے, ان کو مجبور کیا جا رہا ہے, اسی حالت میں وہ شامل رہیں, اور یہ جماعت پہلے پورے کام کی تحقیق کرے, تشخیص کرے, اس کی اوور ہالنگ کرے, اور دیکھے کہ اس کام کا کیا حال ہے, اس کو کیسے درست کرنا ہے, کام والوں کا کیا حال ہے, ایک ایک امتی کا جو کام میں لگا ہوا ہے اس کی دیکھ بھال کی جائے, ان کو گھروں کو بسایا جائے, آباد کیا جائے, اور خوشگوار جنت کے گھر بنائے جائیں, اور ان کو پھر پابند کیا جائے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ کر کے مشورے سے تبلیغ کا اس کام کو کریں, بغیر مشورے کے نہیں کریں, ضرور 3 دن نکلنا ہے, کوئی واجب اور مستحب نہیں, آج ایک الگ مسئلہ چلا ہوا ہے, اس میں لگے ہوئے علماء کرام کہ یہ کام واجب ہے, فرض ہے, سنت ہے, مستحب بھی, کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی یہ واجب اور سنت ہو, جبکہ نہ حضور کے زمانے میں تھا نہ صحابہ کے زمانے میں, بہت اچھی تحریک ہے, جیسے اور تحریکیں بھی چلتی رہی ہیں ماشاء اللہ, اور بھی قربانیاں ہوتی رہی ہیں, ان کی کیا شان ہے, اسی کی برکت ہی, آج ہمارے علماء دیوبند کی قربانیاں اسی کی تو برکتیں ساری ہیں. بہرحال اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تو اولاد ہے ساری ہے, تو بہرحال یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے خانقاہ یعنی اس کے جو سب سے بڑے ہمارے اس وقت ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ مائیں ہیں مدرسے, اور یہ جو نیک تحریک ہے, بہترین خوبصورت تحریکیں ہیں, یہ ان کی اولاد, نیک صالح اولادیں ہیں, جن اولادوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, نافرمان اور بدتمیز بنایا جا رہا ہے, تو اس کے لیے میری گزارش ہے یہ تمام رائے بند میں جو حضرات جمع ہیں, یہ سارے حضرات کسی طریقے سے یا تو کراچی تشریف لے آئیں, یا اکابرین پاکستان کو وہیں بلا لیں, وہاں پہ بیٹھ کے مشورے کریں, تاکہ حاجی صاحب کو بھی تکلیف نہ ہو, اور وہاں پہ بیٹھ کے اس بات کو پھر آگے بڑھائیں, پھر کہیں ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں مجلس طے کر لیں کہ وہاں مل کر کے فیصلہ کیا جائے, اور یہ سارا جھگڑا تو میں کتنی گری ہوئی بات ہے, آج تو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے, جو امت کے ذمہ دار ہیں وہ جو ہے وہی یعنی ایک بدترین نمونہ بن رہے ہیں, بڑے بڑے بزرگ ہو کر کے, بہرحال اللہ ماشاء اللہ. بہرحال میں آپ کو عرض کر دوں کہ ادھر بھی اور ادھر بھی منافق اور ایجنٹ بھرے ہوئے ہیں, اور آپ لوگ غفلت میں نہ رہیں, چاہے وہ چاہے مولانا سعد صاحب ہوں, چاہے مولانا چاہے یہ شورا والوں کے نام کے لوگ ہوں, ان سب کے ساتھ منافق اور ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر کے ایک مکمل پورے اس کام کو چھوڑنا نہیں جائے, اس کی تحقیق کی جائے, اس کی تشخیص کی جائے, اس کے علاج کیا جائے, چاہے وہ 10% نہ جائے, چاہے وہ 5% نہ جائے, وہ اللہ کی قسم 1000% سے زیادہ ہوگا, اگر وہ کام کرنے والے مثالی بن جائیں, صحابہ کی طرح اس زمانے کے صحابہ بن جائیں. میں ایک زمانے میں کہا کرتا تھا کہ کب تک کہتے رہو کہ ہم تو کمزور ہیں, ہم نکمے, ہمیں مت دیکھو, صحابہ کو دیکھو. مستورات کی جماعت میں تھا, میں نے کہا تھا اب تم اس قابل بن جاؤ, کہو کہ کون امس لینا, کون امس لونا, ہمارے جیسے بن جاؤ بھائی, جس زمانے کے جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ کہاں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, کہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, کہاں وہ اللہ والے ہیں, تو کہاں تم امتی, کہاں تم ان کے والے مرید, کہاں سے ہو, تو جیسے مریدین ہوں گے ویسے ہی ان کے وہ ہوں گے, لیکن اللہ کا وعدہ ہے صادقین سچے قیامت تک رہیں گے, اور ان کے بغیر ہم دین نہیں سیکھ سکتے, اس لیے ہمارے اس وقت کے جو مشائخ بزرگ ہیں یہ وہی انہی کی نعم البدل ہیں, صحابہ کے, تابعین کے, تبا تابعین کے, اور اولیاء اللہ کے, جنید بغدادی اور ابراہیم ادم اور شیخ عبد القادر جیلانی مولانا اور حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ کے یہی جانشین ہیں, اور ان سے وہی فیض ملے گا جو ان سے ملتا تھا اس زمانے کے لوگوں کو. بہرحال اللہ مجھے مجھے مجھے معاف فرما دے اور میرے اس درد کو قبول فرما لے. میں کیسے کہوں کہ آپ لوگ یہ رسمی سفر اور اجتماعات خطرناک ہیں, خطرناک ہیں, خطرناک ہیں, دھوکہ ہے, دھوکہ ہے, دھوکہ ہے. میں نے آج سے پتہ نہیں 18 سال 19 سال پہلے خطوط میرے آتے تھے, حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ خود خط لیے بیٹھے تھے کہ میرے تمہارے خط فوٹو کاپی کر کے سارے بزرگوں کو دے دیے اور اس خط کو لے کے بیٹھے تھے کہ اس خط کی بنیاد پہ کچھ فیصلہ کیا جائے. یہ تاریخ آپ لوگوں کے سامنے ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے. مجھے پاگل تک قرار دیا گیا, لیکن اللہ کی قسم میں پاگل نہیں تھا, مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا. میں نے آج سے 15-16 سال پہلے کہا تھا کہ یہ ہرا بھرا باغ جو نظر آ رہا ہے اس کا پانی کٹ چکا ہے, یہ جنگلوں میں بیابان میں بدل جائے گا اور یہ جو ہے انتہا یعنی یہ اس کا اور یہ مجمع کا ہونا یہ کوئی قبولیت کی بھی نشانی نہیں ہے اور کامیابی کی بھی نشانی نہیں ہے. ایک اندھا دھن بھیڑ چال مجمع چل رہا ہے, اجتماعات ہو رہے ہیں, ان لوگ جماعتیں نکل رہی ہیں, لیکن آپ خود سوچ لیجیے ان جماعتوں میں جو پہلے نکلتی تھیں اور اب میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے. پہلے جماعتیں ہمارے جرمنی میں آتی تھیں, اپنی گاڑی دیتے تھے, اپنا کھانا پکاتے تھے, اپنا کھانا کھلاتے تھے, کسی سے اشارتاً بھی سوال نہیں کرتے تھے. آج جماعتیں وہاں آتی ہیں, بیٹھتی ہیں ہمارے سامنے, کہتی ہیں کہ وہاں پہ اکرام اچھے نہیں تھے, وہاں نہیں بھیجیے, کہیں اور بھیجیے. میں گواہ ہوں. اور اس کے علاوہ وہاں پر وہاں ہمیں بیٹھی رہتی ہیں گاڑیوں کے انتظار میں کہ گاڑی ہمیں مل رہے تھے ہم آگے سفر کریں, محتاج اور معذور سوالی بن کے پھر رہی ہوتی ہیں, کیا دن پھیلائیں گے. اور بلکہ خوش آ کے بیان کرتے ہیں ہم نے یورپ کا سفر کیا, ہم نے امریکہ کا سفر کیا, ہم نے افریقہ کا سفر کیا, ہم ساری دنیا گھوم پھر کے آتے ہیں, پھر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دین کا سفر کر لیا. کیا کیا بتاؤں میں آپ کو. اور آخری بات میں ایک بہت اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی 3 سال پہلے میں عملی طور پر اس محنت میں شامل نہیں ہوں, لیکن ذہنی اور روحانی طور پر پوری قوت کے ساتھ میرا خیال غم و درد میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کیسے شامل ہوں اور دیکھ دیکھ کر کس طریقے سے تڑپ رہا ہوں. تو حاجی صاحب کے ساتھ ملنے گیا تھا میں, تو پہلے دن مجھے 40-45 منٹ ملے حاجی صاحب کے ساتھ تنہائی میں, اور مفتی مولانا فہیم صاحب بھی ساتھ موجود تھے. اس کے بعد اگلے دن جب میں ملنے گیا تو حاجی صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا میں, تو اتنے میں مولانا خوشی صاحب اور دو استاد اور تشریف لائے, میں بھول گیا نام, ان کا ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب نے میری طرف مخاطب ہو کے فرمایا, میری طرف اور دوسرے حضرات کی طرف جو ساتھ بیٹھے تھے, کہ جب مولانا احسان الحق نے یہ مدرسہ بنایا رائبن کا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم اپنے طلباء کو کیا بنائیں, تو حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ ان سے کہا کہ ان کو دیوبندی بناؤ. یہ میں گواہ ہوں, اگر کوئی اس کا انکار کرے تو کر سکتا ہے, لیکن میں گواہ ہوں اس کا, یعنی قسمیاں بیان کر رہا ہوں کہ یہ سچا واقعہ ہے اور گوش یعنی سنا ہوا اور دیکھا ہوا واقعہ ہے, لائف ہے. تو پھر مولانا احسان الحق دام القاسم نے پوچھا کہ دیوبندی سے کیا مراد ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو جہاد سکھاؤ, ان کو تصوف سکھاؤ اور ان کو تدریس یا حدیث. اس میں میں مغالطہ ہے, میں صاف سن نہیں سکا, لیکن میرا غالب گمان ہے کہ تدریس کراؤ یعنی ان کو پڑھاؤ, یعنی ان کو یعنی عملی مسلمان بنا کے علم دین دو تاکہ یہ ان کا علم عملی دین ہو. اور پہلے دن جب مجھ سے باتیں فرماتے تھے صرف تصوف کی باتیں فرما رہے تھے. حضرت بھائی امین صاحب کے بیٹے کے بارے میں کہ ان کا سلام لے کے میں گیا تھا, حاضر ہوا تھا, تو ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میں نے اس کو کہا ہے کہ تم یہ کام کرو, تصوف کے بارے میں پوری تفصیل بتا رہے تھے حاجی صاحب, حاجی عبدالوہاب صاحب. اور بہرحال میں حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتابیں لے کے گیا تھا, میں نے انہوں نے بڑے اہتمام سے کہا اس کو اوپر رکھو, اور مجھے بھی انہوں نے فرمایا کہ یہ ٹوپی تو خانقاہ پیروں والی لگ رہی ہے, تو مفتی فہیم صاحب نے فرمایا کہ یہ تو خانقاہ سے تو آ رہے ہیں, تو فرمایا کون سی خانقاہ سے, میں نے کہا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے آیا ہوں, اس وقت حیات تھے وہ, تو بہت خوش ہوئے سن کر. تو دیکھیے کیا کیا باتیں چلائی جا رہی ہیں باہر اور اندر کی حقیقت کیا ہے. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ باطل کس طریقے سے کھیل رہا ہے, یہ آخری بات میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہی ہے کہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں اور حقیقت کیا ہے پیچھے. تو اللہ کے واسطے دیکھیے, ہم شیطان کے سامنے اور نفس کے سامنے اور باطل کے سامنے معذور بے بس نہیں ہیں. حق حق حق رہے گا اگر ہم اہل حق بن جائیں. ہم نفس پر ہمارا حکومت ہو جائے اللہ کی محبت کی، رسول کے عشق کی اور سنتوں کی، تو یہ نفس اور شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اہل باطل کچھ نہیں کر سکتے. وہ ہمارے ٹکڑے تو کر دیں گے لیکن باطل غالب نہیں ہوگا. صحابہ کے ٹکڑے ہوئے لیکن باطل غالب نہیں ہوا. صحابیات کی کو شہید کیا گیا لیکن کسی کی ذلت نہیں ہوئی، کسی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی صحابیہ کی عزت نہیں لوٹی گئی. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ کس خوش فہمی میں؟ پھر میں عرض کر دوں کیا کروں؟ آج کی بات تھوڑی ہے، بہت زمانہ ہو گیا کہ ہر جگہ ٹکڑے ٹکڑے. تبلیغ اس تحریک والوں میں بھی اور جو جتنی بھی دینی مراکز ہیں اور محنتیں، چاہے وہ خانقاہیں ہیں، وہاں بھی دو دو کے ٹکڑے. ہر جگہ منافقین اور ایجنٹ گھسے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو میں وہاں پر تھا، یہ آج سے میرا خیال 15 سال پہلے کی بات ہے، کہ جب بہت مسائل، ساری دنیا کے لوگ آتے تھے، 300 لوگ ٹیونس سے آئے تھے، 300 لوگ مشورے کے لیے ہم کیا کریں، دو گروپ بنے ہوئے ہیں. تو پھر مشائخ نے مشورہ کر کے ان کو کچھ تجویز دی تو وہ کہنے کہ ہمیں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ویسی کی ویسی ہے. تو دوبارہ بیٹھنا پڑا بزرگوں کو. تو یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے. غالباً لطیف صاحب مرحوم یا کوئی اور بزرگ تھے، کہتے تھے ہم کیا کریں کہ ہمارے مرکز میں ادھر ہندو بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، ادھر پکڑو تو ہندو کا ہاتھ، ادھر پکڑو تو قادیانی کا ہاتھ، تو لیکن ہم کیا کریں. یہی ہے حماقت ہے. کیوں کیا کریں؟ یہ کیوں اتنا وہ بنے ہوئے ہیں ہم لوگ کہ نامرد کے پر جو کچھ کر رہا ہے ہم کچھ نہیں کرتے. اکرام مسلم میں یہ مطلب تھوڑی، کوئی تالیف القلوب کا یہ مطلب تھوڑی ہے. یہ بھی شیطان کا یعنی اثرات ہم پر غالب ہو گئے، اس لیے ایسی باتیں چلتی رہیں. اور واقعی بغیر اکابرین کے ایسے ہی ہونا تھا، بغیر پوچھے ہوئے اکابرین کے. چاہے بڑے سے بڑے اکابرین جو ہمارے دعوت اس محنت کے ہیں، اس تحریک کے ہیں، ان کو چاہیے کہ بڑے اکابرین جو پورے عالم کے ذمہ دار بن کے چل رہے ہیں، پورے عالم کو اللہ نے ان کو ذمہ داری دی ہے، ہمارے برصغیر کے اور اس کے علاوہ جو ہے ساؤتھ افریقہ، برطانیہ اور دوسرے ممالک کے بڑے اکابرین، ان کے قدموں میں رہ کے کام کرنا چاہیے تھا. بہرحال میری درخواست ہے کہ یہ کسی طریقے مجلس قائم کر لی جائے، حضرات کو بلا لیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کیا جائے ہم کیا کریں، اور پھر فیصلہ نہ ہو، ایک بسم اللہ ہو جائے، اس کے بعد پوری دنیا کے اکابرین ساؤتھ افریقہ میں جمع ہو جائیں، وہاں بیٹھ کر اطمینان سے مشورہ کریں. جماعتیں نکل رہی ہیں، نہیں نکل رہی ہیں، کہاں کی نکل رہی ہیں، کس کی نکل رہی ہیں، مولانا ساز صاحب کے ذریعے سے نکل رہی ہیں، کہ نکلنے دیں جہاں سے نکل رہی ہیں. اس کے بعد پھر اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کا رخ بنایا جائے کہ اب جماعتوں کو نکلنی کیا ترتیب ہوگی اور نکلنے والوں کی کیا ترتیب ہوگی. وہ پورے گھر کو دیکھ بھال کے چلیں گے، بیویوں کے حقوق ادا کریں گے اور اپنی والدین کے حقوق ادا کریں گے، بچوں کے حقوق ادا کریں گے، ان کو بنا کر سنورتے ہوئے پھلتے پھولتے بہار بن کے چلیں گے اور بہار پھیلائیں گے. بہت کچھ عرض کرنے کے لیے لیکن کتنا عرض کروں.